راغان دي صادقان موحبين دحك لار لاروي محبات يرشتين ايد علم ديوي جبريل ياري قلم حمد تالي فريادي ابتخار دهر بيت دا صفا مؤمنان دي افتخار دهر بيت دا صفا مؤمنان دي عاشقان دي دا دل چتره وار قربان دي صحابه دا نبی دا رحمت سراغان دي صحابه دا نبی دا رحمت سراغان دي عاشقان دي دا دل چتره وار قربان دي صحابه